سورة اليونس درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بأولئك منغا پورتك منغا پستدين موسى عليه السلام وهارون وهارون عليه السلام إلى فرعون فرعون تا وملئه أو مشرانو وزيرانو د فرعون تا ملگرو د فرعون تا بآياتنا زمان پا آياتنو مانده زمان پا موجزو بانده فاستكبرون دي زان غٹو گنو وکانو دي قوم مجرمين قوم مجرمان. سنگا چه مخ کے سلور مسئلے پڑنبا عیسا کے ذکر شوئے توحید رسالت صداقت الكتاب دا کتاب رشتنوالے او ایمان بالآخرہ آغای ثابت اولے نو پدې دوی مېسه کې واقعیات ذکر کړي چې وګوره چا د مسلې د توحید نه خلاف کړي دي چا د پیغمبر د رښتونی کون کینا انکار کړي دي او پیغمبرانی دروغجن کړي دي او چا د پیغمبرانو په ذریعه سره را رسیدلې پیغامات چې د الله د کتاب په شکل کې وو یا د صحیفو په شکل کې وو او یا الله تبارک و تعالی پیغمبر تا خپل احکام ورکړي وو هغه نه انکار کول او دارنګي د دې ټولو خبرو لپاره د الله تبارک و تعالی په حضور کې داغه په عدالت کې د قیامت پر ورځ باندې هغه پیشي نو د دې لپاره دا واقعیات ذکر کول د پیغمبرانو اوس دلته پیدا واقعیات د پیغمبرانو ذکر کوي چو گورا چا د دې مسلو نه خلاف کړو نو د پیغمبرانو هغه واقعیات په ذکر کړو چې کوم قومونو خلاف کړو الله تبارک و تعالی ول دنیا کې عذاب او دارنګ سزا ورکړه او د آخرت سزا هغه خوري رغټه ده. نړمبه واقعیا په دې باندې نوح علی السلام ذکر کړه او اوس واقعیا د موسی علی السلام ذکر کړي او ربط او تړون یو بل سره په دې طریقه باندې چې وګوره یو طرف ته تا طاقت ته خلق دا غی نه یریږي خو ظاهري شکل یې نشته. هغه څه دي بابا بټکر راکی هغه د نوح علیه السلام قومو چې په ظاهر باندې څه شی نه ښکارېده خو هغې ته یره کوله مشرک دغه رنګ هغه ته ظاهر څه شی نه ښکاري خو د قبر نه یریږي د موګي نه یریږي دارنګي د ونی نه یریږي دارنګي د ستورو د سپوږمۍ عبادت چې څوک کوي هغې کې د الوهیت صفتونه لټوي دارنګي د نورو څیزونو چې خلک عبادت کوي نو ظاهري طور هغه څیزونه ښکاري نه او نه د هغې طاقت ښکاري. الله تبارک وتعالی د نوح علیه السلام واقعا پیش کړه چې وګوره نوح علیه السلام راغلی و ستاسو هغه پټ طاقت چې تاسو هغې کې صفتونه د الوهیت لټول تاسو له نوح علیه السلام چیلنج درکړه چې تاسو ستاسو هغه حضرات تیشي او مال دې څه ټکر راکړي. نو اوس دویمه واقعیا د موسی علیه السلام ذکر کوي چې ظاهري طاقت ښکارېده د هغه په مقابله کې چې څوک نو الله تبارک و تعالی موسی علیه السلام راولېږه او ورته دا خبره وکړه چې موسی ستا او ستا ملګری به ضرور یې. ولې؟ ځکه چې الله تبارک وتعالی څنګه هغه ستاسو په نظر باندې نه ښکارېدل او تاسو ته یریدی الله پاک درته وخول چې کله عذاب راغی الله پاک څوک بچ کړو چا چې انکار کو چې دې هیڅ نشي کولې هغې الله بچ کړو. دغه رنګې ظاهري طور طاقت ته فرعون و خو چا چې د هغه ملګرتیا د موسی علیه السلام وکړه موسی علیه السلام او دغه ملګرو هغه ته هغه صفتونه نه ورکول کم قوم چې هغه له صفتونه د الوهیت ورکول چې زه انا ربکم الاعلی نو طاقت ظاهر ښکارېده خو الله تبارک وتعالی ښکاره کړه چې ظاهری طاقت هم د الله تبارک وتعالی د پیغمبر د طاقت په مقابله کې او د مؤمنانو د طاقت په مقابله کې نشي چلیدی. نو د دې وجه نه دلته دویمه واقعیا د موسی علیه السلام چې نه د الله په حضور کې او نه د الله په مقابله کې د چاپټ طاقتونه چې هغې ته سنیشته او ته پکې طاقت لټای هغې ستا هیڅ نشي کولی، نه فایده او نه نقصان. او که ظاهری طور ته چا نه یاریږي او ته په حق ماندې، الله تبارک وتعالی به تعالی د حق ملګرتیا کې بری درکوي. او هغه بری دا نه دی چې په دنیا کې ته چې کم دی نو باچا شه، هغه بری دا دی چې د دنیا نه د ایمان په حالت کې لړې ته چې کم دی نو کامیاب شو. تر هغې پورې مقابله کوه تر سو پورې چې مړ نه، نو چې مرګ د ته راشي نو په څه کې به راځي؟ د الله په تابعدارۍ کې به راځي او د دشمن په مقابله کې به راځي. د دې وجه نه دوستانو دا خبره دومره آسانه نه ده موږ چې څنګه آسانه اخیستې ده. خیر دی یاره دا کاکاجي هم خوئ، خیر دی یاره دا باباجي هم خوئ. کاکاجي او باباجي پکې نشته، د الله ملګرتیا وکړئ. که باباجي او کاکاجي د الله ملګری هو او په سر یې ګرځوه، او که کاکاجي او باباجي د الله ملګری نه په یو مسله کې خلاف یې کاو چې مړی اوري ځای والا هغې په نوم باندې ورکوئ. په الله یقین وکړه چې ټولې مسلې د الله په نیز باندې هغه چې کوم دی غیر مقبول دی. دغه هر څه دغه باباجي ته لیس پیدا، دغه پنځلس شل دېرش کاله علم کړی دی، شیطان هم ډېر علم کړی دی. د فرشتو په ماحول کې ناستو بیا په کار چې موږ شیطان د ټولو نه اوچت بزرګ وګڼو. حق سره به ودرېږي حتی دا چې حق مرګ دله راشي ته کامیاب شوې. د موسی علیه السلام واقعې ذکر کوي چې ظاهري طاقت ته وګوره ډېر غټ طاقت دی، خو چې کله موسی علیه السلام له الله تبارک وتعالی بری ورکوي او دغه ملګرو له غټ طاقت چې کوم دی تباه کیږي او الله تبارک وتعالی هغه کمزوري چې ګڼلې کېدل الله والله وګوره څنګه کامیابی د دنیا او د آخرت ورکوي. ثم بعثنا من بعدهم موسی، بیا ولېږه موږ پس د دینه موسی علیه السلام و هارون او هارون علیه السلام الی فرعون، فرعون ته و ملئه او ملګرو او وزیرانو د دې فرعون ته به آیاتنا زموږ په معجزو سره. فاستکبرون ځانې غټ وګڼو و کانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان. کله چې یو سړی د الله تبارک وتعالی د دین خلاف ودرېږي نو شیطان ته چې الله تبارک وتعالی حکم وکړو چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه هغه انکار وکړو د الله د حکم نه، واستکبر او ځان یې غټو ګڼو. آبا واستکبر انکار یې وکړو ځان یې غټو ګڼو. نو چې کله د الله تبارک وتعالی د حکم نه خلاف کیږي دا انسان د کې تکبر راځي. د الله تبارک وتعالی د حکم نه انکار کول دا خو عجزي نشوه، دا خو تکبر شو. نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالی د دین خلاف کول دا چې کوم دی تکبر دی او ځان غټ ګڼل دي. نو دې تکبر وکړو د الله تبارک وتعالی د رالیږلي شوي استازي د پیغام منلو نه انکار یې وکړو نو ځان یې غټ وګڼه چې ته موږ ته هدایت کولی شي. تاسو دواړه راغلي یئ، نه سره مال شته نه سره دولت شته نه چې کوم دی نو ستاسو سو په دې ملک کې داسې خلق شته سلطنت شته طاقت شته نو ځان یې غټ وګڼه چې د دې به موږ تابعداري کوو. وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان، جرمونو کې همیشه د پاره د الله تبارک وتعالی د دین نه چې خلاف کوي هغه یو جرم نی، هغه بیا په زرګاو جرمونه سړی په هغې کې ککړي او دارنګې هغه جرمونه چې کوم دی نو دی په هغه په مسلطي. نو د دې وجه نه دا قوم مجرمانو یو جرم نو جرمونه به کول او د ټولو نه غټ جرم هغه دا چې د الله تبارک وتعالی د دین او د الله د پیغمبر او د الله د احکاماتو او د الله تبارک وتعالی د رالیږلي شوي حکم نه خلاف کوي د دې نه منور غټ څنګه جرمي. فلما جاءهم الحق نو هر کله چې راغی دي ته حق من عندنا زموږ د طرف نه قالوا ودي ان هذا لسحر مبين دا د جادو ښکارا. کله چې الله تبارک وتعالی او فرمایل چې زما د طرف نه حق ورته راغی او دارنګ موسی علیه السلام ورته خپل معجزې ښکارا کړې هغې ته د نسبت چې کوم دی نو د سحر وکړو، وایي دا سحر دی. او دغارنګې سورة العراب کې ومه 102 نمبر آیات نوالی تر د 127-128 نمبر آیات پورې چې په هغه مقامات سته د موسی علیه السلام هغې کې مقامات سته چې د بنی اسرائیلو د اهلي کتابو ذکر کېدل نو په هغې کې د 102 نمبر آیات نوالی دا واقعات د موسی علیه السلام هغه دوه معجزې هلته موږ په هغې تفصیل سره بیان کړی دی. دلته دیتا چې معجزې پیش کړې نو دیتا د سحر نسبت کوي. نو عرب کې معجزه د امسا او د ید بیدا چې هغه سپین لاس. نو وزیرانو درباریانو وی قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم، دا جادوګر دی. دلته چې معجزې پیش کړې نو هغې ته جادو نسبت وکړو. هلته موسی علیه السلام ته د جادوګر نسبت وکړو. او شعرا 34 کې فرعون وی قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم، فرعون چې کوم دی دا خبره وکړه هغه خپلو ملګرو خپلو وزیرانو ته چې د هغه نه ګیر چاپیره و، دا جادوګر راغلی دی او دی په جادو باندې زموږ نه دا ملک غستل غواړي. سورة القصص کې هم 36 نمبر آیات کې وایي فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا هذا الا قالوا ما هذا نويدي نددا الا سحر مبين الا سحر مفترى مگر جادو دې چې ځان نه جوړ کړي دی لرا. وما سمعنا بهذا ندي اوریدلی منګه دا خبره في آبائنا الاولين زمنګ په مشرانو په خوانو کې دا سی کار خو چا نه دی کړی، دا خبره خو موږ نه دا اورېدلې. دا دی چې کوم دعوت او کوم پیغام پیش کوي دا زمونږ مشرانو کې چا نه دی پیش کړی. نو د دې وجه نه حق ته نسبت جادو کو. قال موسی وی موسی علیه السلام اتقولون للحق، آیا تاسو وایې د پاره د حق، آیا تاسو وایې حق ته لما جاءکم کله چې راغی تاسو ته اسحر هذا چې دا جادو دی ولا يفلح الساحرون نکامیابیږي ساحران. موسی علیہ السلام ورته وی لک سوچ او فکر وکئ تاسو د سحر په مقابله کې د حق خبرې ته نسبت جادو کوئ، لک سوچ او فکر دله پکار دی ځکه سحر حقیقت نه لري. او زه چې کوم معجزې تاسو ته پیش کوم او ما چې کوم پیغامات را وړي دي ستاسو دپاره هغه پیغامات چې کوم دی نو هغه حقیقت دی د هغې په شابان دی. او حقیقت دنیا کې به هم تاسو ته پته ولګي او د حقیقت په تاسو ته د مرګ نه پس هم پته ولګي چې آیا حق خبره د چا وه، د هغې حق خبرې تابعداري پکار وه او کنه هغې حق ته نسبت ته سحر او د جادو کول پکارو. تاسو ته پته نشته چې جادوګر چرته کامیاب شوی نه دی. که جادوګر کامیابې دی شوې نو جادوګر چې کوم کارونه کوي نو په کارو چې هغه په دنیا کې دا هغه نه څوک اوچت نه وي او دا هغه نه څوک طاقتور نه وي، خو هغه سره هیڅ طاقت نی، صرف د دوکه کولو لپاره هغه سیر چې کوم دی نو خپل د خلکو په سترګو باندې جادو کول او په هغې سره خپل د یو وخت دپاره د یو ټیم دپاره هغه خپل جادو ښکاره کول. او مال چې الله تبارک وتعالی کوم طاقت را کړی دی دا طاقت حقیقي دی او حق لري. قالو نو ویدي اجئتنا اے ته راغلی موږ ته لتلفتنا چې واړی موږ لرا عما وجدنا علیه آباءنا چې موندلی دي موږ په هغې باندې خپل مشران وتکونا او شی لکوما لکوم الکبریا استاسو دواړو دپاره بچائی استاسو دواړو دپاره لویوالی په الارض پسمکه کې وما نحن لکوما بمؤمنین او نیو منگا استاسو دواړو لرا تصدیق کون کی او نیو منگا تاسو دواړو باندی ایمان را وڑون کی که ارستو کې خو زمنګ د طرف نه دا واورا پخپل دعوه کی با او په خپل دې میشن کې با چې دا تا کم میشن راوړی دی دې کې رانه کامیابی دی نشي. ولی مونږ یې منو نه او چې مونږ یې نه منو نو ته په مونږ باندې په زور باندې دا منلی شي، نو چې په زور باندې نشي منلی نو مونږ په خپل سوچ او فکر کې دا خبره کوو چې تاسو صرف او صرف د دنیا بادشاہی او د دنیا طاقت او د دنیا چې کم دی په مونږ باندې خپل ځان مسلط کول غواړی. یعنی مطلب دا چې سیاسي تحریک لا د مذهبي تحریک رنگ ورکای چې په دې سره انقلاب راولي چې د دې ملک واګدار شي. نو ځکه ورته وی وتكون لکم الکبریاء فی الارض، دې د پاره چې شي ستاسو د پاره مشرت په ځمکه کې. وما نحن لکما بمؤمنین، او نیو مونږ تاسو دواړو لرا تصدیق کوونکی ایمان راوړونکی، مونږ ستاسو دا خبره منو نه. دا صرف دلته نه بلکې هر پیغمبر ته دا خبره شوې ده چې کله پیغمبر راغلی دی هغه ته دا ویلی دي چې ته مونږ د دې خپل دین نه اړای، هغه دین چې زمونږ د مشرانو دینو ته مونږ د هغې نه اړای. لکه سورة الابراهیم کې لسم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي د ټولو پیغمبرانو متعلق، قالوا ودي ان انتم الا بشر مثلنا، دني من آیات نی تاسو مگر بندگان زمون غوندي، تريدونا غواړی تاسو ان تسدونا چې بند کوي مونږ لرا، عما كان يعبد اباؤنا دا غسنا چې عبادت کوي زمونږ مشرانو زمونږ پلارانو، فاتونا بسلطان مبين، راوړی مونږ ته دلیل ښکارا. همیشه د پاره خلکو چې کله هم حق پرست راغلی دي او کله هم پیغمبران راغلی دي نو د پیغمبرانو د حق پرستو په مقابله کې خلکو خپل آبا او اجداله ترجیح ورکړی دی چې مونږ د خپل پلار نیکه دین نشو پرېښودی دی. د دې وجې نه نبی علیه السلام چې کله خپل ترت ابو طالب ته د زنکدن په وخت کې دا خبره کوله، د زنکدن نه مخکې لکه چې د مرګ بیمارو او په سخت بیمارۍ کې پروتو، نو د بیمارۍ په حالت کې هغه نبی علیه السلام ورله لړ او ورته یې وویل چې زما تره دا کلمه ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله. هلته کسان ناستو هغې ورته وویل وی اترعب عن ملت عبدالمطلب، ته به د خپل د نیکه د پلار د نیکه چې عبدالمطلب دی د هغه د دین نه به ته اوړې. نو خلک څه کوي د پلار نیکه دین چې کم دی نو هغه وړاندې کوي همیشه د پاره. نو دلته دی وموی چې ته مونږ اړای د هغې دین نه چې مونږ په خپلو مشرانو ته مونږ هغه دین طرف ته راولې، او د خپل دین نه اړای چې زمونږ مشرانو کې چرته چا دا خبره نه ده کړې لکه دا ته چې کم خبره کوي. وقال فرعون، نووی فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، راتلو کوي ما ته په هر یو ساحر پو باندې. کله چې دې د دا خبره وکړه چې یاره موسی علیه السلام چې دا معجزې کومې پیش کړې نو هغې ته یې د سحر نسبت وکړو، نو چې د سحر نسبت یې ورته وکړو نو یوسې مقابله کوو، نو مقابله به یې څنګه کوو؟ ساحران به را جمع کوو. نو د دې دپاره فرعون اعلان کوي چې راولی ساحران. فلما جاء السحرة، نو هر کله چې رال الساحران قال لهم موسى، نوی دیت موسى علیہ السلام القوا ما انتم ملقون، وغرزوی آغا چې تاسو غرزوی. کله چې ساحران رالل اغی ته موسى علیہ السلام وی تاسو سره چې کم طاقت ته هغه طاقت را مخامخ کوي. ولما القوا، هر کله چې وغرزو دی قال موسى، نوی موسى علیہ السلام ما جئتم به، آغا چې راتل کړی تاسو په هغه سره السحر، آغا سحر دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی سیبطلو، زر دی چې بیکار بکی دی لرا، زر دی چې باطل بکی دی لرا. ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یصلح عمل المفسدین، نه کامیابی نه برابرۍ عمل د فسادیانو. کله چې دی هغه خپل رسای مسای او ډنګورۍ منګورۍ وغورځولې میدان ته، نو موسی علیه السلام ورته وویل دا تاسو چې سراوړي دی دا سحر دی، او الله تبارک وتعالی به ډیر زرد دی انجام تاسو ته وښیي چې زورور څوک دی او ضروریږي څوک. الله تبارک وتعالی د ساحرانو عمل چې کم دی دا نه برابرۍ او نه کامیابۍ. ويحق الله الحق او ثابت پکړي الله حق لرا بکلماته په خپل حکم سره ولو کره المجرمون اگر که بدی گنی مجرمان. او په سورۃ العراف کې 120 نمبر آیات کې وولقی السحرۃ ساجدین کله چې ساحران ولیدل چې یرا مونږ چې خپل طاقت کم وخوده او د موسی علیه السلام طاقت زمونږ په طاقت باندې غلبه شو نو فخاریو کې زمونږ نه خو څوک پوه ساحران نشته ځکه چې باچا راغوښتي وو او په تمام خارونو کې ورپسې اعلان او ډنډورې شوې وې چې پوه ساحران راولی. نو کله چې یو سړی خپل علم انتها ته رسولي نو دته دا علمي چې ما کم خبره انتها ته رسول د دې د پاسه خو بل علم نشي کېدی خو که د دې د پاسه څه علم دی نو دا حق دی. نو د دې وجې نه ساحران پوه شو او د حق تابیداری یې شروع کړه. نو د دې وجې نه سورۃ العراف کې او دارنګې اوپرمایل په هغه سوره په 120 نمبر آیات کې چې هغې الله تبارک وتعالی ته په سجده باندې وغورځېدل او سجده یې وکړه او دارنګې ایمان یې راړه. بیا هلته فرعون وګوره هغې له څنګه د عذاب دمکۍ ورکوي چې تاسو نه به زه لاس اخپی دل بدل پرې کوم تاسو بغیر زما د اجازت نه. مطلب دا چې هسې نه چې دا نور زما چې کوم خلک ته دی ایمان راړي نو د دې وجې نه هغه دمکۍ ورکوي چې کچا کې سمیلان پیدا شوي په زړه کې چې دا میلان میلان ولا ختم کوم او دا د دنیا د دنیا پرستو خلکو دا کار دی چې هغې به خپل عوام په دې طریقه باندې خپل تابعدار ګرځي چې یاره دی ما سره څومره پورې دی ځان سره په دې دروغو او باطلو خبرو کې یو ځای کولی شم تر هغې پورې دی خپل کوشش کوي. خو چې کله الله تبارک وتعالی انجام د دغې دروغو د بیمانۍ بیا ښیي نو بیا هر یو ته پته ولګي چې یاره ایماندار څوک او بیمانه څوک. نو پیغمبرانو چې کله هم دعوت پیش کړی دی نو پیغمبران خو سوال نه پیدا کیږي ځکه چې هغې سره د الله تبارک وتعالی د طرف نه د الله تبارک وتعالی حکم او د الله تبارک وتعالی امداد شامل وي. دغه رنګ په کار دی چې تر د قیامت پورې هر څوک چې په دې دنیا کې اوسیږي چې د هغې پیغمبرانو د تعلیماتو نه تعلیمات واخلي او په هغې باندې عمل وکړي او د هغې ملګرتیا اختیار کړي انشاءالله دنیا او آخرت په الله تبارک وتعالی خسته کړي. اسی نمبر آیات فلما جاء السحرۃ ارکل چرال ساحران قال لهم موسی ویدیت موسی علیہ السلام القوا ما انتم ملقون وغرزوی آغا چې تاسو غرزوی. چې کله ساحران رال نو دیت موسی علیہ السلام وی چې تاسو غرزوی آغا چې تاسو غرزون کیه ولی سو قال لهم موسی وی دیت موسی علیہ السلام قال لهم لهم کی ضمیر چاته دی د ساحرانو ته دی لهم کی ضمیر راضی جمع تا او جمع چې کم دی هغه سوک دی ساحران راغلی دی. قال لهم موسی وی دیت موسی علیہ السلام القوا ما انتم ملقون غرزوی آغا چې تاسو غرزوی. ثم بعثنا من بعدهم موسی بیاولیګ منګه فاستدین موسی علیہ السلام وهارون وهارون علیہ السلام الى فرعون فرعون تا وملئه او وزیرانو د فرعون تا ملګرو د فرعون تا بآیاتنا زمون پایاتونو ماندې فاستكبروا نو ځان یې غټو ګڼو وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان. فلما جاءهم الحق نو هر کله چې راغی دی ته حق من عندنا زمونږ د طرفنا قالو نو ویدی ان هذا لسحر مبین یقینا دا د سحر دا د جادو ښکارا. قال موسی وی موسی علیه السلام اتقولون للحق آیا تاسو وایی حق ته لما جاءكم كلا چراغ تاسو تا اسحر هذا چه آیا دا جادو ده ولا يفلح الساحرون نکامیابیگی ساحران نکامیابیگی جادوگر. قالوا نویدی اجئتنا اے تراغلی منگتا لتلفتنا چه واڑای منگ لرا عما وجدنا علیه آباءنا پا په هغه سمان دي چې موندلی دي داغه سنا چې موندلی دي موږ په هغه مان خپل مشران وتكون او شي لكم الكبرياء استاذ دواړو د فاره لویواله استاذ د فاره دواړو د فاره تسلط بل ارض پزبکه کی وما نحن لكما بمؤمنين او نیو منگا ستاسو دواړو لرا تصدیق کون کی او نیو منگا پتا سو دواړو باندې ایمان راوړون کی ستاسو خبره نه منو. وقال فرعون اوی فرعون ائتوني راتلو کیماتا بكل ساحر عليم فاریو ساحر پو باندې. فلما جاء السحرة نرکل چرال الساحران قال لهم موسى ويديت موسى عليه السلام القوا اغرزوي ما انتم ملقون اغا تاس غرزوي. فلما القوا نركل چ اغرزو دي قال موسى نوي موسى عليه السلام ما جئتم به اغا چ راتلكري تاس پاغي سرا السحر دا سحر دي ان جادو دي ان الله يكن الله تعالى چ دي سيبطله زرد چ بیکار بكي دي لرا ان الله یقینا الله تعالی چه دی لا یصلح عمل المفسدين نہ برابری یا نہ کامیابی عمل د فسادیانو. و یحق الله الحق او ثابت پکڑی الله تعالی حق لرا بکلماته پخپل حکم سرا ولو کرہ المجرمون اگر کو بدی گنی مجرمان